Tunaendelea na topic yetu ya jana. Tulifika katika fatawa ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah alipokuwa akielezea habari ya hukumu ya kuangalia mpira. Kwa hivyo akaitolea maelezo ya mambo manne. Na afwan mambo matano, lakini jana tukaangalia mambo manne na leo tutamalizia jambo la tano. Kwa wale waliokuja jana watakuwa wanaendelea vizuri mada hii. Naam. Al-khamis. Jambo la tano nasema anna mushahadata hadhihi al-mubarayati la takhlu ghaliban min mushahadati al-awra fa inna al-fakhd awra inda kathirin min al-ulama'i wa hadha al-qawl wa in kana ar-rajihu khilafuhu fi anna al-fakhd laysa bi-awra. Naam, anasema Sheikh Uthaymeen ya kwamba miongoni mwa mambo ambayo yanapelekea ubaya wa kuangalia mpira katika televizioni au mtu akenda uwanjani ni swala zima ni kwamba mtu anapokwenda basi atakuwa haepukani. Mara nyingi sana 90% hawezi akaepuka na kuangalia aura. Uchi wa nini? Minal fakhdhi wa mapaja. Kwamba mapaja kwamba mara nyingi huepukani, lazima utaangalia nini? Mapaja. Lakini yeye baadaye akatoa tu mitazamo ya kifikii, kwa sababu ile jambo ikawa asili yake lina pande mbili. Wengine wanasema kwamba al-fakhdhu awra, mapaja ni uchi. Wengine wanasema kwamba al-fakhdhu laysa bi'awra, si uchi. Kwa hiyo akaeleza kwamba maulamaa wengi wamesema mapaja ni uchi, ingawaje kwa msimamo wake unavyoonekana anasema wa in kana raji khilafuhu. Kwa ina maana yeye msimamo wake kwamba mapaja si uchi ni khilafu zote. Na khilafu hizi ni refu, maulamaa wameanza kuchuana muda mrefu, uko mrefu sana kabisa kabisa. Ama mawkif ambao sisi tumepita nayo kwamba al-fakhdhu awra, mapaja ni uchi, kutokana na msimamo ambayo hoja zilizokuwa kidogo zimekaa vizuri, na ndiyo mawkifu sheikhuna al-allama al-muhaddith al-sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah, na ndiyo msimamo wa sheikh wetu Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah kwamba al-fakhdhu awra kwa mujibu adilla, kwamba mapaja ni uchi. Na mtu akitaka kupata maelezo mengi basi anaweza kurudi katika vitabu viwili vya Albani, ameeleza maelezo yake kirefu kabisa. Kwanza rudi katika kitabu kinaitwa Tamamul Minna, ambapo amefanya taaliki ya fiqh sunna ya Said Thabit, akatoa msimamo wake na maelezo. Na kitabu kingine ndio akatoa kama ndio hasa marejeo makubwa kabisa, kinaitwa Athamarul Mustatabu fi fiqh sunna wal kitab. Al-Albani rahimahullah ametunga kitabu Fiqh Sunna, kama unavyoona Fiqh Sunna ya Said Thabit, Fiqh Sunna ya Abu Malik, ametunga vitabu akaita Athamarul Mustatabu. Kuna mjadala miwili imetoka na mengine nafikiri bado nafikita kwa kama ishatoka. Sasa ndani yake ndipo akaelezea kwa kirefu sana mjadala mzima, je, mapaja ni uchi au si uchi, na dalili zipi zilizokuwa zenye nguvu na hizi na hizi na hizi. Kwa mtu kama atakuwa na library anaweza akarudi katika reference hizo. Kwa hiyo almuhim katika mada yetu ni kwamba Sheikh Uthaymeen anasema ya kwamba ikiwa mtu atapokwenda kuangalia mpira basi hataepukana na kuangalia mapaja ambao ni uchi. Akasema ya kwamba anna al-fakhd binisbati lishababi awra bila shaka li'annahu fitna. Anasema hususan vijana, mapaja ya vijana ni mapaja ambayo ni uchi, na bila shaka hii ni fitna, li'annahu fitna. Kwa hiyo ina maana unapokwenda kumtu anapokeza akacheza na kibukta kile, bado ni mtu kijana, Sasa kuna watu wanakuwa na fikra tofauti, anamwangalia mtu lakini anamtazama, anamtasawiri mapaja yake. Na haya mambo haya, ndugu zanguni, yako. Kuna watu wamekuwa na ile lana ya liwati, kwa hivyo anamwangalia mwanamume mwenzio mapaja. Kwa Sheikh Uthaymeen anasema ni fitna kwa vijana kucheza mpira, au yani unapoangalia mtu ambaye amekuwa yuko uchi wa mapaja. Walihadha yuhsalu mushahadatu almubarayat, yuhsalu an tashahad hadhihi alafkhad, yani ikiwa utaangalia mpira basi lazima utaangalia haya mapaja. Kad yakulu almushahad ana la ahtamu bihadha wala ana andhuru ilayhi wala yahmunni illa an ushahid haula illa idin. Inawezekana mtu akaraise ishu akasema kwamba lakini haya mapaja uchi, lakini mimi siangalii mapaja, mimi naangalia nini? Naangalia mpira unaochezwa wale. Naona sasa mtu anaweza akajenga hoja hiyo. Sheikh Uthaymeen vile vile akajibu hoja hii akasema kwamba hapana, rubama annaka lahtamu bihadha ash-shay fi laylatin aw laylatayn aw thalathati lay aw thalathil layali lakin kad yaghrika ash-shaytan. Ni kwamba inawezekana ikawa mtu mwaka kwanza, mwaka pili una ile hali ya kutanabaha chochote kuhusu mapaja ya mwanamume mwingine, lakini shetani anaweza akakughuri. Kwa hiyo Sheikh Uthaymeen anamalizia anasema, fanasihati, basi nasaha zangu li ikhwani, kwa ndugu zangu, an ya'dhilu, kwa maana waepukane, waachane, an mushahadati hadhihi almubarayati, na waachane na kuangalia mechi za mpira. Wafanya nini? Ila ma huwa yanfa fi dini wa dunia, waende katika mambo ambayo watazame yatakayowafaa hapa duniani na kesho akhera. Kwa hivyo ukiangalia fatawa yadhihirisha kwamba kutazama mpira ni jambo ambalo halifai. Kuangalia mpira hakufai Muislam akakaa kwenye ulinga au akenda uwanjani, akenda saa live kabisa anaangalia mpira kutokana na maelezo tulieleza jana. Leo saa tunakamilisha mambo mengi ambayo shekhe hakuwa ameeleza, lakini yanapatikaniwa hususan katika baadhi ya maeneo, kama mfano nchi zile zenye ushabiki mkubwa wa mpira, wanapokwenda kuangalia mpira basi mara nyingi yanatokea vile vile maafa. Maafa, timu moja imecheza mpira na yaonekana dhahiri rifwa, refari amepokea nini? Kwamba mtu anapigwa mpira anaupiga kwa mkono halafu anafunga, refari anasema kati. Ah bwana, haiwezekani. Viti viko hapo tuvivunje. Sasa yani yani inaonekana kwamba maafa hata hii ndogo. Kuna baadhi ya nchi kama Masri, timu za Zamalek na timu za Al Ahli ikichezwa basi kama hakufa watu 10 watu 20. Hata huo ni kwamba jambo hili halifai Muislamu. Na wengine katika kuna hizi siku hizi yanabadilika, yanaikwa tangazo hata pale uliona sasa bao kubwa hili mechi za leo lele kiingilio 500. Kwa maana kuna maeneo maalumu yatengenezwa, unalipia 500 unaingia. Sasa huko ndani humo bwana, kama hukuepukana mwisho kabisa, mwisho kabisa, mwisho yani ndo dogo kabisa. Mtu naambiwa wewe barazuli nini? Mimi barazuli tena? Huo ni penalty ile. Sasa matusi tu, basi lugha za matusi mpaka mpira unaisha, watu wakusanana, hakuna suala la watu kumsabihi Allah pale kabisa. Naam, na hata ukiona baadhi ya wachezaji lafungwa goli ataenda kusujudu. Ile sio sijida, hata wanza sio tishukuru. Sijati shukuru. Jamaa sana wa Masri. Wa Masri hawa mafungwa goli la kamwisho sile sazisha mchezaji. Hakuna kitu kinachopatikaniwa kheri. Sasa tunamalizia katika fatawa hizi hizi ukarasa nambari 207. Sheikh Uthaymeen anakuja kutuweka wazi katika masala haya sasa ya kwa nini hakufai kuangalia mpira na vitu vingine kama hivyo. Naam, kwa muda mchache uliobakia tutafaidika kidogo na fatawa nyingine ya shekhe kuhusu usisitizo wa masala haya ya mapaja, kwa maana haifai. Aliuliza swala shekhe katika ukurasa nambari 202 katika kitabu changu, ma hukumu mumarasatu riyadha bitarawili alqasira wa ma hukumu mushahadatu man ya'mal dhalika. Naam, nini hukumu ya mumarasa? Mumarasa takusudiwa ni mazoezi, practice, exercise. Na mazoezi haya ya riyadha, riyadha ni riyadha, hata mpira nao unaingia katika hukumu ya nini? Riyadha. Lakini ikawa hawa wanaofanya mazoezi haya wamevaa tarawil kasira, suruali fupi. Tukisema suruali fupi yaambiwa ni bukta. Wamevaa nini? Bukta. Nini hukumu ya kufanya mazoezi na umevaa suruali fupi yaani umevaa bukta, na nini hukumu ya yule mwenye kumtazama mtu yule anafanya mazoezi? Shekhe akajibu ya kwamba mumarasatu riyadhati jaizatun idha lam talhi an shay'in wajibun. Anasema mazoezi ikiwa viungo sio ya mpira, ni jambo hili ni lafaa, halina mushkil, asili yake lafaa. Lakini endapo itapokuwa jambo hili halikupelekea kuingiliwa ndani yake mpaka ikawa kuna jambo la wajibu la puuzwa, jambo la wajibu likawekwa nyuma, mazoezi yakawekwa mbele, itapotokea hali hiyo ikawa ule upuuzi ndio uko mbele na kitu cha wajibu kiko nyuma, basi inakuwa haraman. Inabadilika pale pale, mazoezi yale ikiwa ni ya mpira, ikiwa ni ya nini, ikiwa ni ya nini, yanabadilika, yanakuwa ni katika hali ambayo ya uharamu. Na hili ni jambo ambalo jingine tutakuja kulizungumzia mbele katika nukta hii ya kuratul kadam. Vipi kuratul kadam? Ahlul ilmu wameelezea kwamba ni mchezo ambao utakuwa haufai ikiwa watu watakuwa na ile hali ya kudharau mambo ya wajibu na wakaweka mbele mpira, kama mfano vile sala na vitu vingine hivyo. Akasema Sheikh katika maelezo yake mafupi tunamalizia, amma idha kana al-mumaras ar-riyadha laysa alayhi illa as-sarawil qasira yabdu minhu fakhdhuhu au akthar fa innahu la yajuz. Ama ikiwa mchezo huo wa mazoezi na ikawa mwenye kufanya mazoezi hana chochote alichokivaa isipokuwa ni bukta fupi, akawa adhihirisha mapaja yake yabdu fakhdhu, adhihirisha mapaja yake akthar au zaidi, kwa maana ikawa sasa tena si bukta kichupi basi fa innahu la yajuzu, haijuzu. Kwa tunarudi pale pale ni kwamba unapokwenda kutazama mpira watu wamevaa vibukta, wamedhihirisha mapaja yao, kwa hivyo hapo haifai mchezo huu hapo itakuwa nini? Haufai. Usinambie tena ule mchezaji. Fa inna sahiha annahu yajibu ala shabab, anasema Sheikh Uthaymeen, lilo sahihi yawapasa vijana sasa kusitiri afakadhahum mapaji yao, wa annahu la yajuzu mushahadatu al-la'ibin wa hum hadhihi al-hala, na kwamba haijuzu watu wanaocheza mpira ule wakawa unawaangalia wako katika hali ile. Hali gani? Kwamba hali ile min al-kashf an afqadhihim, wameweka nje mapaja yao. Kwa bado anarudi shekhe kusisitiza kwamba uchezaji wa mpira au mwingine wote utakaokuwa pamevaliwa bukta basi hapo itabidi wa mapaja yako nje na haifai kuangalia, haifai. Usinambie kucheza ambao utakuja kuona katika darasa lililopita, darasa lijalo. Kwa hiyo kwa fatwa hizi yaonekana dhahiri ya kwamba mpira itakuwa una mushkil kwa Muislamu kutazama, kutazama na kucheza, tukija kuona huko. Lakini mtu anaweza kauliza swala, je, ikiwa watu wamevaa mpaka hapa mapenzi nyenye, yani mpaka chini ya magoti, vipi? Basi kama amevaa chini ya magoti mapenzi nyanya, wallahi kheri, waendelee kufanya mazoezi na wacheze mpira, na wewe itakustahiki utazame mpira ule. Kwa nini? Kwa sababu wachezaji wamevaa nguo bukta zao zile mpaka chini ya nini, chini ya magoti. Lakini ikiwa juu huku, basi haikufai tena kufanya utazame. Sio, tumeelewana hili? Yani hili hapa bwana, mtihani huu, huu mtihani mkubwa, mpaka mtu alikubali hili kwamba asitazame mechi, big match. Ah, kwa sababu mapaja, bwana mimi sina simzami mapaja. Eh bwana, haifai, madamu wale wako katika uharamu wa kudhihirisha mapaja, haifai. Pana mtizamo, pana mtihani mkubwa kabisa, ndugu zangu wa Islamu. Na vijana wengi wameingia katika mtego huu, wengi sana kabisa. Kwa hiyo mwisho tutakuja kufanya conclusion, kucheza mpira vipi yafaa, baada ya kwamba tumeona vijana hapa wacheza mpira, tukasema swala hili tutalieleza ilmia, kwa kielimu, na sio kijazba. Tutalieleza kielimu ili ajue kwamba mtu akicheza mpira acheza kwa dalili gani, na akiwa hachezi, hachezi kwa dalili gani. Ni hili ndio lengo hasa la darasa, yani mawaidha haya au tadhihi hii ya mwisho.